into your eyes. It's like a watch in the night sky, or a beautiful sunrise. There's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. Still looking up. Hem escoltat el més nou de Jason Russ amb I Won't Give Up, una extraordinària peça musical, una balada autèntica que en alguns llocs es comercialitzarà el mes d'abril de 2012 i que nosaltres escoltem ja a través de Musicòpolis, la capital de la música, amb aquesta excel·lent composició. Després d'aquest tema, anem a sentir peces que ens parlen del nostre país, història de Catalunya amb cançons 2.0. Són les històries, les trifulques de la catalana tribu. Hi han cançons com aquesta de Toni Xuclà i Joan Vilamala dins aquest àlbum que es diu Temps de crisi, càrrec de Xuarma. Passeja pel mig del carrer com ho fa un macer. Arriba el nou segle i amb ell un nou mal. La fi del casal, de la dinastia, de Jofre el Pelós, que Caspla suplanta un rei ambiciós. La negra epidèmia, Europa s'ha estès, la mort i la vida en sent com si res. Tots noten la crisi, el noble, el burgès, el bisbe, el monarca i el pobre pagès. Prou calça la cresta, comte d'Urgell, i deixa la pell Ferran d'Antequera, esquerp i mesquí. Trac de Catalunya, pactista d'esdir, com el seu botí, l'autoritarisme de Joan II. D'un caos al món, el rei no vol pactes, i amb el propi fill, Carles de Viana, que és tot un cabdill. Quan el que governa no hi posa interès, provoca en el poble més d'un malentès. Tots noten la crisi, el noble, el burgès, el bisbe, el monarca i el pobre pagès. Civil, tot penja d'un fil, la busca i la viga a la capital. I el camp el remances contra el món feudal. Valga'ns Déu val, per sort a Pedralbes es firma la pau. S'acaba el sarau i la monarquia. Després de l'esglai surt d'aquest conflicte més fort que mai. Les guerres no valen allò que han malmès, per més que s'apagui el foc que han encès. Tots noten la crisi, el noble, el burgès, el bisbe, el monarca i el pobre pagès. Poble altiu, no ens queda més remei fer la viu-viu. Per sort Carles III, que juga net, negociar amb Amèrica ens permet. I així el comerç per mar s'obre camí, venent molt aiguardent, esclaus i set dels catalans. De les pedres en fem pans. També és cert que amb el cotó fem teixit del bo i millor. Troben el treball a la conca del riu i en plena vall, on a més de l'ocell canta colònia tèxtil i el vapor. Renova el tarannà de les ciutats. Fàbriques i enfum per tots costats. Sí, és cert dels catalans. De les penes en fem pans. També és cert amb el cotó. Fem teixit pel bo i millor. Amb la revolució industrial neix una nova classe social. El món obrer i amb ell el sindicat. Per fer un món nou on no hi hagi ningú que quedi exclòs del projecte comú. Sí, és cert dels catalans. De les pedres en fem pans. També és cert amb el cotó. Aquest procés Napoleó ens tentava, però un cop més les corts de Cadis de to liberal van mantenint l'Espanya imperial. I tot i que tinguem Constitució, Castella se'ns imposa per anar. Sí, és cert dels catalans. De les pedres en fem pans. També és cert amb el cotó. Fem teixit pel bo i millor. Sí, sí, és cert que els catalans. Els catalans. Pedres en fem pans. En fem pans. També és cert que amb el cotó. Que amb el cotó. Fem teixit del bo i millor. Sí, és cert dels catalans. De les pedres en fem pans. Es tracta d'una cançó del mateix disc i aquesta, la veritat és que m'ha encantat, un ritme musical excepcional a càrrec d'en Lluís Cartes, que ens porta la revolució industrial. Així ens parlava dels catalans, de tot el que hem hagut d'aguantar, de superar, i encara hi som. Un poble més orgullós que el nostre no s'hauria de poder trobar a la capa de la terra. Després d'en Lluís sentim una cançó antiga que retorna amb força perquè es tracta d'un recopilatori, Eros Romántico, d'Eros Ramazzotti, La cosa más bella. Comenzamos, yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo ansias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. Yeah. Good girl, slow me down. Silky smooth, stupid thick, chocolate chick. Shout to Steel Naked from the night before she got the friends say she want me too. What you think I'm supposed to do? Single means I'm single. Girl, don't play me like I'm glued to you. Super thick, red bone, stay keeping my cell blown. Every time I answer, she say, what's up with your phone? I say, what's up with that? She say, what's up with that bone? She say, I know you a dog, but what's up with that bone? Got this caramel, pretty nail, bad as hell, college girl. She so bing, bang, bada, smoking, drinking, my party girl. Head game fire, she call me her supplier. I never stay to kick it, cause she think I'm such a liar. But my mind say, Pusha, ain't you sick of this? Party life, smoking, drinking, wake up to a different chick. Drama after drama queen, cover girl, Maybelline. Hood chick, classic chick, church girl, super fiend. I think I need a girlfriend. This chick that wears no makeup, she got way too much air. Guess that's why her chest a ache up. Shout to Ain't changed since the very day I met her. I thought that I could date her, but all she do is lay up and just talk about the things that she's heard about. She know everybody's biz, she say it's just word of mouth. Talking all that, never know what she's talking about. She say she from College Park, I say okay, walk it out. I got this fourth grade teacher, 3 p.m. she come get nasty. Black pumps, black bag, Francesca fancy. Yep, yellow bone, she go both ways. She like too, so we on the same page. What is you talking about? Check this out, you ain't getting no younger. My nights are like the weather, my winters feel like summer. Feeling guilty about, I shouldn't feel guilty about. Single life is nothing but another game of cat and mouse. I think I need a girlfriend. Top cançons ara mateix del panorama del rap als USA i als Estats Units amb Slim Pusha i aquest Lady Friend que acabem d'escoltar. Amb ella la vàrem veure a la final de la Super Bowl, a la mitja part, fantàstica, increïble, a la seva edat, com continua sent la reina, sens dubte, del pop i de la música. Give Me All Your Love, Madonna, amb la companyia de Nicki Minaj i Mia, ens porten aquest fantàstic tema. MDNA, així es titula el disc del qual extraiem aquesta cançó amb Madonna, la companyia de Nicki Minaj i Mia, i el seu Give Me All Your Loving, que en donen tot el teu amor. Amb una cançó enregistrada a Cerdanyola del Vallès, composició de la mateixa intèrpret que ens porta, acabem aquest segment de Musicòpolis presentant amb els nostres oients la fantàstica veu d'Abril. Podria ser. Fins ara.